nek prosto pobrljavi, kada se nađe u ljubavi, na oba oka očoravi i prijatelje zaboravi. I ljubav je stanje opsadno i nikad nije dosadno, žena je stvorenje čudljivo, čudljivo i uzbudljivo. I sinoć sam, sinoć sam, pola kafa ne popio, zbog tebe, nisam oka sklopio. Sinoć sam, sinoć sam, pola kafa ne popio, zbog tebe, nisam oka sklopio. Ljubav je stanje opsadno i nikad nije dosadno, žena je stvorenje čudljivo, čudljivo i uzbudljivo. I sinoć sam, sinoć sam, pola kafa ne popio, zbog tebe, nisam oka sklopio. Sinoć sam, sinoć sam, pola kafa ne popio.